الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وقال عز وجل كما ورد في سورة العنكبوت وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے آ چکا ہے. متاع الغرور مرکب اضافی ہے، دھوکے کا سامان، اور یہ ترکیب قرآن مجید میں دو جگہ وارد ہوئی ہے. ایک تو سورہ آل عمران کی آیت 185 ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور ایک پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. دو مقامات پر متاع الغرور دھوکے کا سامان اس حیات دنیاوی کو قرار دیا گیا ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی اور کچھ نہیں. میں نے ساتھ ہی دوسری آیت جو تلاوت کی ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اس لیے کہ یہ دھوکے کا سامان کس حوالے سے ہے، کس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان بنتا ہے، وہ اس آیہ مبارکہ کے بغیر بات واضح نہیں ہوگی. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں. وان دار الاخرۃ لهی الحیوان، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے انہیں معلوم ہوتا. چار مقامات پر قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی کو لہو و لعب یا لعب و لہو سے تعبیر کیا گیا. دو جگہ متاع الغرور، چار جگہ لہو و لعب. لیکن کس اعتبار سے؟ غور طلب بات ہے، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ کائنات اس نے بنائی ہے، اس میں اس نے ہمیں بھیجا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ کسی کھلنرے کا کھیل نہیں ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہے، اللہ کی خلاقی کا مظہر ہے. پھر اس میں ہمیں، اس دنیا میں اس نے ہمیں خلافت کا مقام عطا کیا ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، جن سے یہ حیات دنیا بھی ایک بہت بڑی حقیقت بن کر سامنے آتی ہے. یہ نہ وہم ہے نہ گمان ہے جیسا کہ بعض فلسفیوں کا خیال ہے، حقیقت ہے، واقعہ ہے، ٹھوس ہے، محسوس ہوتی ہے. اس کا دکھ اور کرب بھی محسوس ہوتا ہے، اس کی مسرت اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ ایک ایسی شے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے

ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارا گوند ہی رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا، ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہیں، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اگر نور محمدی کہیں تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے. مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، روح، فرشتے روح ہیں، ارواح ہیں، روح القدس، روح الامین، اور ارواح انسانیہ بھی روح ہیں، یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے. اس وقت ہم پیدا کیے گئے صرف ارواح کی شکل میں، ہم سے عہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا، یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے. اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے اللہ، تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، دو مرتبہ زندہ کیا، تو اب ایک مرتبہ اور صحیح، کہ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں، اتنے مراحل سے تو ہمیں لے کر آیا ہے، ایک مرحلہ اور صحیح. تو یہ دو موتیں کون سی ہیں؟ پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا، پھر عالم خلق جسے آج سائنٹسٹ کہتے ہیں، جس کا نقطۂ آغاز ہے بگ بینگ، عالم ارواح اس سے پہلے کی شے ہے، اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی، وہ سائنس سے ماورا ہے، لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے، بگ بینگ سے. وہ پھر مختلف مراحل، تنزل کے مراحل بھی آئے، ارتقاء کا مرحلہ بھی آیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل طے کر کے آدم تیار ہوا ہے. حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے، ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا بگ بینگ، اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنسدان، تو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فارن ہائٹ، یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت کا عالم تھا، لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے، کچھ اس میں سے کوئی پھر خاک کی تہ جو ہے زمین کے اس کرے پر آئی، ہر دو عالم خاک شد. یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا، تا بست نقش آدمی، اس کے بعد ارتقائی مراحل ہیں، اور پھر آدم کی وہ روح جو کولڈ سٹوریج میں تھی، جب وہ لا کر پھونکی گئی ہے، جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا، مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لا کر پھونک دی گئی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہاں سے حیات دنیاوی کا آغاز ہو گیا، پھر وہ سلسلہ تناسل ہے، آدم اور حوا کی نسل میں سے ہر بچہ چار ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے، حدیث ہے متفق علیہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا، وہ ہوا صادق المصدوق، دیکھنا تم کہیں شک میں نہ پڑ جانا، محمد کون ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے، کہ رحم مادر میں 40 دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن تو مزغہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، وہی عمل جو آدم کے جسد حیولہ کے ساتھ ہوا تھا، ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے کہ جو رحم مادر میں 4 مہینے کے بعد دہرایا جاتا ہے. یہاں سے حیات دنیاوی شروع ہوئی، پھر موت، یہ دوسری موت ہے، اب پہلی موت تو وہ تھی، لیکن دوسری موت، یہاں سیپریشن ہو جائے گی، جو زمین سے آیا تھا تخلیقی مادہ وہ جسم میں گیا، جسم زمین میں گیا، گل سڑ کر ختم ہوا. جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لب لباب ہے، جان نفس، اس کو لے کر اپنے ساتھ، اور وہ جائے گی عالم بالا کو. پھر یہ ایک وقفہ ہے، پھر باعث بادل موت ہے. تو احیاء بھی دو ہو گئے، ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں، آنکھ کھلی اس عالم میں ہماری، یہ پہلا احیاء تھا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. دوسرا احیاء وہ ہوگا قیامت کے دن باعث بادل موت، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے ہمیشہ کی. یہ تصور سامنے رکھیے. تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ، یہ تو زندگی بہت طویل ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اس میں یہ وقفہ جو ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے. تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے. ایکم احسن عملا، اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں مستحضر رہیں، واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز پھر آدمی بھول جاتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کے، مستحضر. ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، طویل ہے. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے ابدی. اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا. متاع ہے دنیا، برتنے کی چیز ہے. وما هذه الحياة الدنيا الا متاع، برتنے کی چیز ہے، برتو اسے. اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکا، میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے. اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانہ ہے. پھر وہ اس درخت کو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے. چنانچہ دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن مجید کہتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا نا، یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے. پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے. سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے. انما الدنیا خلقت لکم، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے۔ یہ منزل یاد رہے، میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے۔ یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن اب تیسری حدیث سنیے، اور یہ ہے وہ کہ جو اس دنیا کو جو میں نے شروع میں کہا تھا، بڑی ٹھوس حقیقت ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق ہے۔ ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بوؤ گے نہیں تو کاٹو گے کیا خاک۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے پوٹینشلی، کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، طور سے محشر میں ہے، بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے۔ یہاں بو، محنت کرو، کاشت کرو تاکہ وہاں کاٹ سکو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اب دیکھیے یہ جو انداز ہے قرآن کا، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو ہماری گفتگو کا آج عنوان ہے، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملاً۔ ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے، ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے۔ وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، چھوڑو گھر گھرستی کو، دفع کرو، رب سے لو لگانی ہے، یہ شادی کر کے اور گھر گھرستی کا کھکیڑ مول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں دس پیٹ لگ جائے پیچھے، اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا گھر گھرستی کو چھوڑو، تجدد کی زندگی گزارو۔ پھر یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دفع ہو جاؤ، جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گفاؤں میں، کہیں جنگلوں میں دھونی روا۔ یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے۔ رحمانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رحمانیت نہیں، نفی ہے، مکمل نفی، لا رحمانیت فی الاسلام۔ فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، گھر گھرستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے۔ تین صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا۔ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بڑے ریشنلسٹ تھے، عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے، حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے ان کے رضی اللہ تعالیٰ، کچھ درویش منش لوگ بھی تھے، کچھ پر یہ تقویٰ کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں۔ عمر بن العاص بہت بڑے سیاستدان، مدبر، عرب نے چوٹی کے جو تین سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمر بن العاص ہے، واریئر، کانکرر، سیاستدان۔ لیکن عبداللہ ابن عمر بن العاص بالکل درویش، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے ہیں، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی سے کوئی سروکار۔ حضور کو اطلاع ملی، بلا لیا، جواب طلبی ہو گئی، یا عبداللہ اولا مخبر، انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، روزانہ روزہ رکھتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ جی حضور ایسا تو ہے، لا تفعل، مت کرو ہرگز، فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے، اسے آرام بھی دو، اس کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو، یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی، پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ میلی کچیلی حالت میں تھی، پوچھا یہ کیا حال بلا رکھا، ان کا کہ آپ کے دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سرے سے، ظاہر بات ہے ایک مسلمان بیوی اور کس کے لیے وہ سنگھار کرے گی جب شوہر ہی کو کوئی دلچسپی نہ ہو، صرف سے غرض ہی نہ ہو۔ لا تفعل، رات کو سو بھی، دیکھو مجھے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نافلے بھی کرتا ہوں، دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن روزے رکھ لیا کرو، حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت، اچھا ایک دن ناغا، ایک دن روزہ، صوم داؤد، اس سے آگے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح تین حضرات سلاس رحتن آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلبہ ہوا رحمانیت کا، ترک دنیا کا، انہوں نے آ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں، کتنا دو سوتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی، انہوں نے کوئی، وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھی حقیقت بیان کر۔ اب دیکھیے ایک عجیب ذہنیت، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے، ان کے اندازے کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلی، حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ کے لیے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں ہے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر کھڑا رہوں گا، دوسرے نے کہا کبھی ناغا نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ کے کھکھیڑ میں پڑوں گا نہیں۔ حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا، ڈانٹا آپ نے، آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ جی ہاں ہم نے کہا، تو واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، نافلے بھی کرتا ہوں، میری گھر گرستی کی زندگی ہے، میری بیویاں ہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ، یہ دو علیحدہ حدیث ہے بالکل، النکاح من سنتی، اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو وہ جو منفی طرز عمل، گریز، دنیا سے تعلق منقطع کرنا، پسپائی، گریز، فرار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلیں کودیں عیش کریں، جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے، لہذا ان کو اب کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے تاچھنے والا نہیں، ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریر جو ہے شرارتیں کرے۔ قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم سورت ہے، نہایت عظیم سورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے، متاع الغرور والی خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا چار جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو، لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، پانچ الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے۔ عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں، محاورتاً جب بھی آتا ہے محاورہ لہو و لعب، لعب و لہو، وہ تو چار جگہ ہے، یہاں تین الفاظ مزید آئے ہیں اور ترکیب کیا، پہلے لعب ہے پھر لہو ہے. سورہ عنکبوت میں لہو و لعب، یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کی شکل اختیار کر گیا، تماشا اور کھیل، لیکن نہیں، یہاں ترتیب کچھ اور ہے. اس پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے. حیات دنیاوی کے پانچ ادوار، جن میں سے ہر دور میں ایک شے انتہائی اہم ہوتی ہے، توجہ کا مرکز بنی ہوتی ہے. ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ بھی ہے، کھیل بس لائف، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکار ہی نہیں، زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں. بھوک لگی تو رو پڑے، ماں نے دودھ پلانا ہے کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے، وہ لعب کھیل. لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینسول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. اب اس کا کہا لہو. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو. ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے. اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس. زینت، بناؤ سنگھار، آرائش، زبائش. اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر فی الاموال واللہ تفاخر بینکم. یہ سمجھئے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا. تفاخر بینکم، جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی، بڑا ریئلسٹک ہو جاتا انسان. پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی، اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤں پہ لگا دوں، لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی. آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کثرت کثرت. اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مال آنا چاہیے. ویری ریئلسٹک. اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے، آخری پارے کی صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا. اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر نہیں ہوتا. بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچے، قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں. اس کے بعد تشبیہ دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے. یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا، بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئیں، پھر وہ لڑکپن سے، پھر ٹین ایجر سٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے. لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے. کا مثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ 4 سٹیج ہیں. جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے، اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا. اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیاں مناتے ہیں آپ. کما سال غیسن آجم الکفار نبات ہو سما یہیج, پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی, فصل لہرہا رہی ہے. فتراہ مسفر, پھر وہ زرد ہو جاتی ہے, وہ ہریاول اب ختم ہوئی ہے, اب فصل پک گئی ہے, اب وہ زردی پر آ گئی ہے. ثم یکون حطاما, پھر وقت آتا ہے اگر وہ خضرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے, اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی, اس کے بعد کیا رہ گیا, وہاں وہ چورا ہی رہ جاتا ہے. باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے, 3 مہینے کا ہو 4 مہینے کا ہو, یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا, وہ ہے سائیکل انسانی زندگی کا. اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے, وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے, جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا, موت بھی آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, جو سورہ آل عمران کی 185 آیت کا پہلا جملہ تھا, ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آنی ہے. اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی, کسی کٹیا میں گزار لی زندگی, کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی, زندگی گزر جاتی ہے, گزرتی ہے, اور ان 5 سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے. آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ بھی کھیل رہے ہوتے, نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے, ان کا بھی کھیل ہے, گندے جوہر میں کھیل رہے ہوتے, وہ تو ہے زندگی کی, وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے. کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے, کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے, لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئیں گی. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کما مثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جانی ہے, یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا. ناؤ دی چوائس از یورس, اما شاکرم و اما کفورا, فیصلہ تم خود کر لو. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے, جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. دنیا میں رہو, طالب دنیا نہ بنو, طالب عقبہ, طالب آخرہ. دنیا میں رہو, برتو, استعمال کرو, تمہارے لیے پیدا کیا گیا بھائی, برتو, متاع ہے, برتنے کی شے ہے. ہاں, حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو, باقی برتو. مطلوب یہ نہ ہو, مقصود یہ نہ ہو, مطلوب آخرہ ہو. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, منزل وہ رہے, مستحضر رہے, سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں, یہ میرا وطن نہیں ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو, اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا, اللہ کی مرضی ہے, اس نے بھیجا ہے. جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں, لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا. بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں, طالب دنیا نہ ہو, تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں, وطن نہیں, بالکل نہیں. حضور نے خود فرمایا, مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں, اور کس قدر ریئلسٹک ہیں. آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا, مجھے اس دنیا سے پسند ہے عورت, کوئی تسنن اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے, مجھے خوشبو پسند ہے, عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا. قرآن مجید میں آتا نا, اے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے, ولو اعجبت کا حسن ہننا, چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے, اب اجازت نہیں ہے مزید, بس فل سٹاپ, جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے. تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا پر سوار رہو, دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو, بس بات صرف یہ ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، پہلے رکوع میں بات آتی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں، اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں، انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے، دنیا کو برتو۔ اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے، اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے ختم۔ اچھا دیکھیے، اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا۔ ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا، رحمانیت، ترک دنیا، اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی باندھی، ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دیے، انسانی ہمدردی۔ حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا، ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا تھا، لہذا وہ ایک خاص کیفیت۔ لیکن فرمایا ایک شے کو انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر لیا، وہ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہ، رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر لی، یہ انہوں نے کی ہے، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی۔ یہ ہے وہ منفی نتیجہ، گریز، خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، مونیسٹسزم، تجرد کی زندگی گزارو۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں، اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کے قبرستان بنے ہوئے۔ ہسٹری آف کرسچن مونیسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجئے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیے ادھیڑ کر خود رکھ دیے۔ یہ رہبانیت، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی۔ الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن اس کا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فرار کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں، جو چاہیں کریں۔ ایک راستہ یہ ہے، ترک دنیا کے معنی ہیں ترک لذات دنیاوی، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا، کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، باطل کے کا تختہ الٹ دیا جائے، ظلم کا استیصال۔ ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا، ایکسپلائٹر واعظ و نصیحت سے اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے گا۔ شاذ ہوتے ہیں، اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیم الفطرت انسان تھے، وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، اونچے طبقے میں سے تھے، اسرائے مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے۔ لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی گردنوں کے اوپر، پولیٹیکل ریپریشن ہے یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال، محنت لوگ کریں کھائیں گے ہم، ایش ہم کریں گے، محنت کسان کریں جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور ایش کریں گے، یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر، یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدا ہوا برہمن، یہ تو اونچا ہے۔ اس تینوں قسم کے ظلم، اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، جہاد کی ضرورت ہے، قتال کی ضرورت ہے، اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں۔ ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم، اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے۔ اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں گے۔ پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی، اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ، بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے ہیں، کھانا تو دیتے ہیں، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا، سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جانے نہ پائے اندر 3 برس، جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال ابال کر اس کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کے حلق میں ٹپکایا گیا ہے، اور کچھ نہیں۔ کچھ تھے لوگ حکیم بن ہزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے۔ یہ سارے مراحل آئیں گے، یہ جو ہے یہ مثبت ہے۔ ترک دنیا، ترک دنیا وہ نہیں، ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے کس کام کے لیے۔ اب اس کے لیے دیکھیے آیت، آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ، بینات، بینا وہ شے جو از خود ظاہر ہو، آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورہ طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بینات سے مراد معجزے بھی ہیں، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی، کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شے ہے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، یہ ہے سول آبجیکٹو۔ یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی، قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمے واجب ہے۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج، کوئی حیثیت ان کی نہیں۔ اچھی طرح سن لیجئے میری بات، قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کتاب والوں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں. جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے, قائم کرو پھر آؤ ہم سے بات کرو, ہم سے دعا کرو, ورنہ دفع ہو جاؤ. نتھنگ ڈوئنگ, وی ڈونٹ کیئر فار یو, لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے, نہ فرام پرسن ٹو پرسن, نہ فرام نیشن ٹو نیشن, نہ فرام امہ ٹو امہ, اٹل ہے. ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا, ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا, سنت اللہ تو ایک ہے. اب اس آیت کو ذرا پڑھیے, قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل علیکم من ربکم. کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرو. پڑھ لو اور اس کے قرآت کے مقابلے منعقد کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو, کوئی حیثیت نہیں. قائم کرو اس قرآن کو, اس کے نظام کو, اس کے قانون کو. جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ نے بیعت خلافت کے بعد, تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں, اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں. سورہ شورا میں حضور سے کہلوایا گیا, قل وامرت لاعدل بینکم, مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں وائس بن کر نہیں آیا, میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں. ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے, تیاری کا مرحلہ, وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں گا. لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے بھکشو, یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں, ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں, تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہیں معاملہ کریں, استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں, انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے, صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل دو وقت کی روٹی ملتی ہو, اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اس لیے حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. عدل قائم کرو. تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی, جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Now prepare for the shock. میرے نزدیک, میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر اریا طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکوبی کرو, کچلو ان کے سر. وانزلنا الحديد, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے. انزلنا الحدید, ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید, اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس, لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں. کوئی توا پرات چمٹا یہ بھی بنا لو ٹھیک ہے, لیکن اصلا یہ اصلاح کے لیے. وانزلنا الحدید, اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے. فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود. ان اللہ قوی عزیز, ویسے اللہ قوی ہے عزیز ہے, آن واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے, آن واحد میں ظالم کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی, کیسے معلوم ہوگا ہوز ہو, کس کا کیا مقام تھا, کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا, کس کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم تھا, کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھیلی ہیں. یہ ہے ترک دنیا جو موسٹ پروفاؤنڈ ہے, نتیجہ خیز ہے, خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے. لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا, جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیرس سے. موتی لال نہرو کا بیٹا, اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی ہے, اس کا بیٹا, اس کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے. مصعب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتے تھے, اور وہ ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے ہوتے تھے. جہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ مہک اٹھی, معلوم ہو جائے کہ مصعب گزرا ہے یہاں سے. ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. باپ فوت ہو چکا تھا, اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی, ماں تھی, لیکن وہ خاندان کا نظام, چچا تھا سربراہ, وہ بدترین کافر. اس نے پہلے سمجھایا ہوگا 100 طریقے آزما کے, پھر آخری وار اس نے آزمایا کہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہو یہ تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے, نکل جاؤ گھر سے. انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صافات میں آتا ہے فارادو بہی قیدن فجعلناہم الاسفلین, انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ ہرن ہو جائے گا, یہ توحید وحید سب ہوا ہو جائے گی. لیکن ہوا کیا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشا لب بام. اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصعب کو, ناز و نام میں پلا ہوا انسان, اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے. اٹھ کر چلنے لگے, اس کا تیش جو ہے اور, اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں, اتارو ان سب کو. مادر زاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلے, مادر زاد. پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدند, یہ اے بیت اقبہ اولا ہوئی ہے, لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے. حضور نے فرمایا جاؤ مصعب. وہ مصعب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے, جا المقری, وہ آ رہا پڑھانے والا. اور ایک سال کی محنت دعوت اور تبلیغ اور قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد لا کر حضور کی جھولی میں ڈال دی. یہ مصعب ہے. شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں. ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرماتے, سامنے سے حضرت مصعب گزرے, ایک پھٹا ہوا سا کمبل جسم کے گرد بیٹھا ہوا تھا, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آس کجا تاب کجا, یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچا ہے. غزوہ احد میں علم ان کے ہاتھ میں ہے, جس ہاتھ میں علم ہے وار پڑا, کٹ گیا, دوسرے سے پکڑا اس کو بھی کٹ گیا, پھر دونوں جتنے بچ گئے تھے حصے ان سے سنبھالا, پھر شہید ہو گئے. جسم پر صرف ایک چادر تھی, اوپر سے جسم ننگا تھا, صرف ستر کے لیے چادر. دفن کرنے لگے تو مسئلہ ہی پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شہادت کے وقت. حضور سے کہا گیا کہ حضور مصعب کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں, پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر ازخر گھاس لا کر ڈال دو, یہ آخری لباس نصیب ہوا ہے. یہ ترک دنیا ہے. ترک دنیا بائی معنی مثبت عمل کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے اپنے معاشی معاملے کو پیچھے رکھنا، کم کرنا، کم سے کم تر کرتے چلے جانا، اور زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ صلاحیت نکالتے چلے آنا دین کی جد و جہد کے لیے. یہ ہے در حقیقت کہ جو ترک دنیا ہے پروفاؤنڈ، نتیجہ خیز ظلم کے استحصال کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، عدل کے نظام کو برپا کرنے کے لیے یہ جد و جہد کی جائے، یہ ہے مثبت نتیجہ کہ جس کی طرف قرآن ہمیں لانا چاہتا ہے. ورنہ آج اقبال نے جو کہا کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پروی کا امیر. ہمارے ہاں بھی وہ خانقاہی نظام آیا، اگرچہ اس درجے نہیں آیا، یہ واقعہ ہے. کرسچن منسٹرسزم نے جس طرح کی شکلیں اختیار کی تھیں وہ ہمارے ہاں نہیں آیا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن آیا ضرور ہے. وہ چیزیں مراقبے ہیں، ذکر ہیں، اشغال ہیں، پھر یہ کہ اس کے لیے یہ لطائف ہیں. جہاں حضور نے نہیں سکھایا کہ پانچ لطائف ہیں، چھ لطائف ہیں، ہر ایک کی کوئی روشنی علیحدہ ہے، کوئی نیلی ہے، کوئی پیلی ہے، ٹھیک ہے، ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے. آکلٹ سائنسز کی اپنی ایک حقیقت ہے، لیکن ہمیں اس سے روک دیا گیا. یہ چیزیں ہمارے ہاں کیوں آئی ہیں؟ یہ ہے اصل میں کچھ لوگ جو اس پورے تصوف کے سلسلے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی خلاف اسلام اور یہ غلط ہے اور یہ بالکل ایک نیا دین ہے. نہیں، یہ بات نہیں. پوری ہمدردی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا. دیکھیے، اصل جو سلوک محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تصوف محمدی تھا، وہ تو یہ تھا، جہاد، دعوت، جہاد، دین کا غلبہ، تن من دھن لگا دو. اسی میں ترک دنیا بھی آ گیا. اس لیے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام الا جہاد فی سبیل اللہ. اسلام کی رہبانیت یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے. آخر لذتیں چھوڑنی پڑتی ہیں نا، گھروں کی آسائشیں چھوڑیں گے تبھی تو جائیں گے، میدان میں آئیں گے. اس حوالے سے جب خلافت راشدہ کا نظام ختم ہوا اور اب ایک ملوکیت کے دور کا آغاز ہو گیا، تین چار اٹمپٹس ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میدان میں آئے، شہید ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو گئے. عبداللہ ابن زبیر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کچھ تھوڑی سی کامیابی ہوئی، سسٹین نہیں کر سکے، وہ بھی شہید کر دیے گئے. پھر حضرت زید آئے، پھر نفس زکیہ آئے، کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تو اب جو حکومت کی چھت ہے، یہ تو ہے، اس کو تو اب ہم نہیں ہٹا سکتے. جب حکومت کو چھت کو نہیں ہٹا سکتے تو اب جہاد اور قتال کا راستہ تو بند ہو گیا. ہے تو مسلمان نا، کلمہ گو ہے، چاہے خود فاسق و فاجر بھی ہوں، لیکن نافذ تو شریعت کے احکام کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہاتھ بند گئے. اس وقت پھر یہ ہے کہ جو تزکیہ نفس کے لیے یہ طریقے اختیار کیے گئے، شارٹ آف جہاد فی سبیل اللہ، شارٹ آف قتال فی سبیل اللہ. یوں سمجھیے کہ اگر کوئی درخت جو ہے یہاں پر آپ اس کو اگائیں تو چھت تک تو وہ جائے گا، لیکن چھت کے اوپر چھت کو پھاڑ تو نہیں سکتا نا، وہ پھر مڑ جائے گا. یہ ڈیفلیکشن ہوئی ہے ہمارے ہاں، جس سے کہ یہ خانقاہی نظام وجود میں آیا. کچھ خیر تو لوگوں کو سکھاتے رہو، کچھ تزکیہ نفس کی تعلیم تو دیتے رہو، اور ان میں پھر یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے آنے والے نظریات اور طریقے جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے. ہندوستانی جو تصوف کے مختلف یہاں پر معاملات تھے، اور ادھر سے یونانی اور نیو پلیٹونک وہ نظریات آ گئے. لیکن آج کا دور جو ہے وہ سمجھ لیجئے دو اعتبارات سے بہت مختلف ہو چکا ہے. اب پھر ضرورت ہے سلوک محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہے. اس وقت یہ تھا کہ حکومت مسلمانوں کی تھی اگرچہ وہ عثمانی میں آئیڈیل اسلامی حکومت نہیں تھی کہ امرہم شورا بینہم مسلمانوں نے منتخب کیا ہوتا، نہیں، وہ ایک موروثی نظام چل پڑا، ایک قبیلے کی عصبیت جو ہے وہ اس کے پشت پناہ بن گئی، ایک نظام چل رہا ہے لیکن قانون اسلام کا نافذ تھا، قاضی تھے، مفتی تھے، فیصلے وہی ہو رہے تھے. آج یہ کہ اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے قانون جو ہے قرآن کا نافذ نہیں ہے. اور نمبر دو، آج انسان کا جو سوشل کانشسنس ہے، اجتماعی شعور، وہ ترقی کر کے اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش کرے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نظام کی اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ باغی ہے. حضرت حسین کو باغی کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب باغی جو ہے واجب القتل ہے، اس لیے تو آخر کلمہ گو تھے وہ جنہوں نے شہید کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت تک یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ اسٹیٹ علیحدہ شہ ہے، گورنمنٹ علیحدہ شہ ہے. وی آر اگینسٹ دی گورنمنٹ، ناٹ اگینسٹ دی اسٹیٹ. آج تصور جو ہے بالکل کلیئر کٹ ہو گیا ہے، ہم وفادار ہیں ریاست پاکستان کے، حکومت پاکستان کے نہیں. حکومت پاکستان کو بدلنا ہمارا حق ہے، اور اس بدلنے کے دو طریقے ہیں، یا ایک انتخابات کا ذریعہ ہے یا پھر ایجیٹیشن کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ ایجیٹیشن پیسفل ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، کسی کی جان اور مال اور پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، خود مرنے کو تیار ہو جائے، گولیاں چلیں، جیلوں میں جائیں، ایجیٹیٹ کریں، اگر جیلیں بھر جائیں گی، اگر گولیاں مار مار کر جو ہے فوج ایک وقت میں آ کر کہہ دے گی جیسے کہ بھٹو کے زمانے میں کہہ دیا تھا، جبکہ اس نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن جب بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل ہی ٹک دی لیڈ، پھر تین اور آگے بریگیڈیئر ان کے ساتھ مل گئے، وی آر گوئنگ ٹو شوٹ نو مور، گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ. اپنی قوم کے اوپر کہاں تک ہم گولیاں برسائیں گے؟ ہو آر دے؟ دے آر اور کتھ اینڈ کن. وی آر ناٹ این آکوپیشن آرمی. جلیاں والا باغ میں اگر 5000 مر گئے یا جتنے بھی مرے تھے، جنرل ڈائر کو کائے کا دکھ، وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے یا سکھ تھے، ہندوستانی تھے. لیکن یہاں تو جن کو ہم مار رہے ہیں وہ کون ہیں؟ پاکستانی ہے. ہو سکتا ہے جو گولی چلا رہا ہے اسی کا کوئی بھانجا بھتیجا جو ہے اس موب کے اندر موجود ہو سامنے. یہ راستے دونوں اس وقت کھلے ہوئے. الیکشن کا پروسیس جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے، یا سمجھتے رہے ہیں، آج تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے کہ تقریباً اس پر کنسنسس ہو چکا ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدل سکتا. چہرے بدل جائیں گے، ہاتھ بدل جائیں گے، اس لیے کہ جو بھی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے، بہتر سے بہتر الیکشن بھی ہوگا تو وہی ریفلیکٹ کرے گا. جاگیردار ہے تو 80% جاگیردار ہی بیٹھے ہوں گے آپ کی نیشنل اسمبلی میں، تو وہ زمینداری اور جاگیرداری جو ہے اس کو ختم ہونے دیں گے؟ ایجیٹیشن کا راستہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ایجیٹیشن کرنے کے لیے پہلے میدان میں وہ لوگ آئیں جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہوں، اپنی معاش کو پاک کر چکے ہوں، اپنی معاشرت کو درست کر چکے ہوں. یہ دو کام اگر نہیں کیے تو بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہیں، باہر نہ نکلے، دین کا نام نہ لیں، وہ دین کو بدنام کریں گے. یہ مرحلہ طے کر لیں اور پھر ایک بنیان مرسوس بن کر، نہیں عن المنکر بالید، جب تک طاقت کافی نہیں ہے اس وقت تک دعوت ہے، تبلیغ ہے، خوش آمد ہے. ولتکم منکم امت من یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. یہ سب زبان سے ہوگا، ہاتھ سے نہیں. جب طاقت کافی ہوگی تو اب ہاتھ سے ہو، اب ہم یہ کام نہیں چلنے دیں گے، اب یہ بینک نہیں چلیں گے، گھراؤ کریں گے، نہیں چلنے دیں گے. یہ اخبارات میں جو فحاشی کے، سمجھیے کہ وہ رنگین صفحات، نہیں نکلنے دیں گے، پکٹنگ ہو جائے گی. کئی دن تک کراچی میں جنگ کا گھیراؤ کیا گیا تھا ایم کیو ایم کی طرف سے، اور صرف یہ بات تھی کہ ہماری خبریں صحیح شائع نہیں کر رہا ہے. جب نہیں نکلنے دیا گیا جنگ، اس کے بعد صورت یہ ہو گئی کہ الطاف صاحب کو چھینک بھی آتی تھی تو پہلے صفحے میں لکھا ہوتا تھا. لیکن کریں نا، میدان میں آئے نا لوگ، یہ ہے اصل میں وہ تصوف کے جو اب بالکل سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل سلوک تھا وہ تصوف تھا، وہ ترک دنیا، مالی ولی دنیا، انما مسلی کرا کے بن استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، اس کے ضمن میں فرمایا گیا ہے سورہ توبہ کی میں آیت نمبر 24 آپ کو سنا، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہیں مندہ نہ ہو جائے اور وہ بلڈنگیں وہ حویلیاں وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں بہت چاؤ سے بنائی ہیں ڈیکوریٹ کی ہیں ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے لا کر ڈرائنگ روم میں رکھے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا تو جاؤ انتظار کرو دفع ہو جاؤ بیٹھو ادھر، حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ ہے ترک دنیا، یہ ساری محبتیں جو ہیں جیسے علامہ اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، مال و دولت دنیا کی 3 چیزیں لے لی، وہ مال جو تم نے جمع کیے ایسیٹس تمہارے، وہ کاروبار جن کا کہ تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد نہ ہو جائے، اور وہ تمہاری بلڈنگیں حویلیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں، مال و اسباب دنیا، اور رشتہ و پیوند 5 گنوا دیے، باپ بیٹا بھائی زوج یا زوجہ اور رشتہ دار، اگر یہ محبوب تر ہیں اللہ سے اس کے رسول سے اس کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفع ہو جاؤ، فتح رب بسو گو اینڈ ویٹ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اللہ ایسے یہ فاسق جو ہیں ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اللہ کا قاعدہ ہی نہیں، ہدایت اس کو دیتا ہے جو طالب ہدایت ہو، تو متاع الغرور اس معنی میں کہ دنیا کی کوئی شے اور اس کی محبت ہمارے راستے میں بیڑی بن کر ہمارے پاؤں میں نہ پڑ جائے، اس راستے سے دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد سے، اگر یہ ہے تو یہ متاع الغرور ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اگر یہ نہیں ہے اس راستے پر آپ چل رہے ہیں تو دنیا برتنے کی چیز ہے، استعمال کرو، دنیا ہی تو کھیتی ہے، یہی محنت کرو گے نا، اسی دنیا میں کوشش کرو گے، جہاد کرو گے، اسی دنیا میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرو گے، یہی کھیتی ہے جس کی فصل تمہیں کاٹنی ہے جا کر قیامت میں، یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے، میں آپ حضرات کا بہت ممنون ہوں، آپ نے بہت توجہ سے میری باتوں کو سنا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو صحیح ہے حق ہے اس کے لیے دلوں کو کھولے، صرف ذہنوں کو نہیں دلوں کو کھول دیں، اس لیے کہ دل کھلیں گے تو کوئی تبدیلی آئے گی، مولانا منظور نعمانی صاحب نے ایک دفعہ لکھا تھا بڑا پیارا جملہ کہ اصل تبدیلی دل کی تبدیلی ہوتی ہے، دماغ تو کرائے کا وکیل ہے، دلیلیں فراہم کر دیتا ہے، دل نے ادھر کا فیصلہ کیا دماغ نے اسی کے لیے دلیلیں دے دی، دل ادھر جانا چاہتا دماغ اس کے لیے دلیلیں دے دے گا، وکیل وہی ہے، مدعی نے کر لیا تو اس کے حق میں دلائل کے انبار ہیں، اور اگر اسی مقدمے میں کئی مدعا علیہ نے اس وکیل کو کر لیا ہوتا تو اس کے حق میں دلائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولے اور اس متاع الغرور کے پھندوں سے ہمیں نکل کر اصل محبت اللہ سے اور اس کی راہ میں جہاد سے اور اصل مطلوب و مقصود زندگی آخرت کی، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.